पाठ है। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 120वीं कक्षा। तो बीचे कई प्रवाद आए, उनकी चर्चा हुई। उससे पहले प्रेत्य भाव का बिंदु रखा था उन्होंने। प्रेत्य भाव के बाद में अगला बिंदु आता है फल, जिसकी चर्चा यहां पर करेगी, दसवां है ये। तो प्रेत्य भावानंतरम फलम तस्मिन, इस विषय में कुछ चर्चा चला रहे हैं। तो पूर्व पक्षी का कहना है सत्यः कालांतरे च फल निष्पत्तेः संशयः, 44वां सूत्र। फल निष्पत्ति के सत्यः कालांतरे च, शीघ्र भी हो जाती है और कालांतर में भी देखी जाती है, इससे संशय है। क्या संशय है वो बताएगा भाष्य में, बताएंगे भाष्य में। पचति दोग्धि इति सत्यः फलम् ओदन पयसी, अल्पविराम। पचति और दोग्धि, ये दो क्रियाओं का कर्म का वर्णन है। पचति और दोग्धि, दूता है और पकाता है। इनका सत्य फलम, शीघ्र ही फल दिखाई देता है। क्या? ओदनम, ओदन यानी पके हुए चावल को बोलते हैं। और पयसी मतलब तो पया मतलब तो दूध, तो चावल और दूध ये उसी समय हमारे को सद्य फल दिखाई दे जाते हैं। कर्मणि कर्षति वपति इति कालांतरे फलम सस्याधिगम इति। तो कर्षति जोतता है, वपति बोता है, और उसका फल कालांतर में फसल के रूप में, सस्य के रूप में दिखाई देता है, बीज आदि फल के रूप में दिखाई देता है। तो ये दोनों तरह से देखा जाता है, सद्य भी और विलंब से भी, चिरकाल बाद भी, कालांतर में भी। तो अब इसको संदेह किस पे किस पर है वो आगे बता रहा है। अस्ति च अयम क्रिया, ये भी तो एक क्रिया है, कौन? अग्निहोत्र। विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामायति, ये शास्त्र में निर्देश किया है। ठीक है, वो विधि है या सुझाव है ये एक अलग बात है, जो आपको मानो, लेकिन निर्देश दिया है। जो मानना हो तो अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम है, ये जो वचन मिलता है, इति एतस्याः फले संशय, इसके फल में संशय है। ये कब होगा? इस स्वर्ग की प्राप्ति सद्य होगी या कालांतर में होगी, इस विषय में संदेह है। भी बोल रहे हो आप, सद्य प्राप्ति भी होगी, आपने ये वचन बोला ना, इसका क्या मतलब है? आपने भी बोला ना, ही थोड़ा बोला, सद्य भी होगी। क्या इन्होंने ये कह दिया कि इसकी फल की निष्पत्ति कालांतर में होगी, ये कह दिया क्या? अभी तक तो नहीं किया, अभी तो संदेह पैदा किया है इन्होंने, पूर्व पक्षी ने संदेह पैदा किया। पर चूंकि बुद्धि तीव्र है, इसलिए भविष्य का कि ये उत्तर तो कालांतर ही देंगे इसका, तो कालांतर देंगे तो कालांतर क्यों, अभी भी तो होता है इसका फल। तो उसके प्रतिपक्ष में आपका एकदम विचार आ गया और तत्काल बोलने को आपकी इच्छा हो गई और आपने उच्चारित किया। भी वर्तमान में भी तो होता है, जो प्रक्रिया आगे हो रही थी ना कालांतर है, सद्य होगी। देखो आपने विचारा, बुद्धि ने तत्काल सोचा विचारा या एकदम सत्य हो गया ना, देखो निर्णय एकदम सत्य हो गया। आगे तक बुद्धि की तीव्रता को बताता है ना। अब ये तो वात्स्यायन भाष्यकार तो धीरे धीरे सरकेंगे आगे, अभी धीरे धीरे धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ी बैलगाड़ी की गति से है ना, आजकल तो जेट का जमाना है, तो तत्काल एकदम। यहाँ ये विषय नहीं चल रहा है कि अग्निहोत्र का फल शीघ्र होगा या विलंब से होगा। क्या कहा मैंने, यहाँ ये विषय नहीं चल रहा है कि अग्निहोत्र का फल शीघ्र होता है या विलंब से होता है या दोनों होते हैं। गलत बोल रहा हूँ कुछ, विषय तो यही तो चल रहा है अग्निहोत्र का फल सद्य होता है या कालांतर में होता है। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, केवल प्रेत्य भाव। नहीं नहीं, प्रेत्य भाव जा चुका, अभी तो फल की बात चल रही है। तो यहाँ विचाराधीन एक वाक्य विशेष है, अग्निहोत्र नहीं, ध्यान देना। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ये वचन जो कहा गया इसका फल शीघ्र होता है या कालांतर में होता है। अब फल विशिष्ट स्वर्ग ही यहां पर लेना होगा, आप दूसरी चीजें स्वास्थ्य आदि वो मत लीजिए। ये जिसको कह रहे हैं, क्योंकि वचन पे केंद्रित है हम, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां ये विषय नहीं है कि स्वर्ग इसका अग्निहोत्र का फल शीघ्र होता है या विलंब से होता है, ये मुख्य विषय नहीं है। दिखने में लगेगा हमें कि यही विषय है, तभी तो इन्होंने एकदम ये कह दिया। लेकिन ये पंक्ति देखो, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम इति एतस्याः फले संशयः। ये पंक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अग्निहोत्र का फल क्या है, स्वर्ग, और वो स्वर्ग की प्राप्ति सद्य होती है या कालांतर में होती है, ये विषय है। अब दूसरे फल मत लाना उसके, जो अन्य कुछ हो सकते हैं। ये जिसको स्वर्ग कह रहे हैं उसको स्वर्ग मान करके चलिए। अभी इन्होंने स्वर्ग का अर्थ ले लिया सुख विशेष, जो सुख की प्राप्ति है। चलो आपकी आपकी बात को ही मान के चलते हैं। कौन से सुख विशेष की प्राप्ति होती है ये जिसे अग्निहोत्र से, स्वास्थ्य की, उसी समय हो जाता है या कालांतर में होता है। अच्छा, कौन से स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई, आप प्रतिदिन करते हैं यज्ञ, बैठते हैं यहाँ पर, वो जो सत्य प्रतीति है वो कौन सी है, वो बताइए, गिनाइए, ये स्वास्थ्य के लाभ की प्राप्ति हुई, ये हुई ये हुई ये हुई ये हुई। कौन कौन से, कौन कौन से ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ और आपने कहा कि अब आपको, आप तो न्याय की भाषा में ही बात कर लो, कि आप घर में थे तब कुछ अस्वस्थता थी, जब से यज्ञ किया इधर आया तब से स्वास्थ्य में लाभ हो गया बहुत सी चीजों में, तो वहां और यहां में केवल यज्ञ का ही अंतर है, और भी बहुत सारे अंतर है ना, तो ये कैसे निर्णय करोगे कि ये यज्ञ के कारण से है या अन्य बहुत सारे परिवर्तन, दिनचर्या, खान पान, मंत्र पाठ, न्याय दर्शन किस किसका ये है, कारण कार्य संबंध कैसे बनाओगे आप, बहुत सारे हो सकते हैं ना, निर्णय कैसे किया आपने, इसी से ही ये हुआ, ये निर्णय कैसे किया आपने। नहीं, तो एक ही पे कैसे आपने घटा लिया कि ये बिना प्रमाण के, कि नहीं ये इसी से हुआ है, बिना प्रमाण के ही सोचा ना, बिना प्रमाण के कर लिया है कि भाई ये इससे हुआ है। वैज्ञानिकों ने किया वो अलग है, वो तो कारण कार्य संबंध से करते हैं वहां पर, लेकिन हम सामान्यतया जो बहुत कुछ सोचते रहते हैं, इससे ऐसा हो गया, इससे ऐसा हो गया, अच्छे लाभ के संदर्भ में भी और हानि के संदर्भ में भी, कितनी चीजें हम ही मान लेते हैं कि यहां आया या वहां ऐसा हुआ तब से मेरे ये समस्या है। अब उसमें से भी एक विशेष कारणों को पकड़ लेते हैं, जबकि कोई प्रमाणिक नहीं होता है परीक्षण की इसी से, और भी तो बहुत सारी चीजें, उससे हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, किससे हुआ कुछ नहीं पता है, लेकिन एक दिमाग में निश्चय हो जाता है कि इससे हुआ होगा और उसी को पक्का मान लेता है, जबकि कारण कार्य संबंध अभी स्थापित नहीं है, प्रमाण से सिद्ध नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं बहुत सी चीजें और उसके आधार पर फिर निर्णय भी ले लेते हैं। हम दिख गया कि ये दुख का कारण है, ये सुख का कारण है, और बस उसको उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी को छोड़ देते हैं। चले आगे। तो सिद्धांती कह रहा है न सत्यः अल्पविराम, अग्निहोत्र का फल सद्य नहीं होता, कालांतर उपभोग्यत्वात्, क्योंकि इसका जो फल है यानी वो स्वर्ग, ये कालांतर में उपभोग्य होने से अभी उपभोग ही नहीं हो सकता उसका, ये जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं उसका उपभोग अभी हो ही नहीं सकता, कालांतर में ही उसका भोग होगा, इसलिए न सत्य है, सत्य नहीं होता। जो आप सत्य बोल रहे हैं वो दूसरे अतिरिक्त लाभ है, उनका प्रसंग यहां पर नहीं है, वो पहले ही सत्य होते हो। आगे स्वर्ग फलम श्रूयते, केवल स्वर्ग की बात, तच्च भिन्ने अस्मिन देह भेदात उत्पद्यते इति, और ये भिन्ने भिन्ने शरीरे, भिन्न शरीर में होता है, अस्मिन देह भेदात, इस शरीर के भेद होने से यानी नष्ट होने के, होने से, होने के बाद में भिन्न शरीर में होता है, इस शरीर में नहीं होता है, इसका भिन्ने का इस प्रसंग में दो तरह से भी देखा जाता है, कहीं भिन्ने मतलब भिन्ने को ही खोल दिया, अस्मिन देह भेदात, अस्मिन भिन्ने, या तो यूं कहो इसके भिन्न हो जाने पर देह के भेद से होता है, यानी नया जन्म जब होता है तब होता है। इति, अब ये जो 45 लिखा है इसको यहां से हटा करके अगले पृष्ठ की प्रथम पंक्ति के अंत में जोड़ लीजिए, यानी जो अगला अंश है वो अगले सूत्र की भूमिका नहीं है, इसी सूत्र का भाष्य है। भेदात उत्पद्यते इति न सत्यः अल्पविराम, इसलिए ये सत्य नहीं है, दूसरे शरीर में होगा इसका फल, इसलिए ये सत्य नहीं है, इसलिए स्वर्ग के स्वर्ग फल की प्राप्ति कहां होगी, अग्निहोत्र वाला जो से जो फल प्राप्त होगा वो भिन्न शरीर में प्राप्त होगा, यहां जिस फल की बात की जा रही है उसके लिए। ग्रामादि कामानाम आरंभ फलमिति, ग्राम आदि की कामनाओं का आरंभ फलमिति, उसका प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसमें भी जैसे बाद में फल होता है, एकदम नहीं होता है, इसको दोनों अर्थों में लेते हैं, कि इसको सद्य अर्थ में ले लेते हैं, ग्राम कामो यजेता, पुत्र कामो यजेता, पशु कामो यजेता इत्यादि वचन मिलते हैं, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, ये वचन ऐसे ये भी मिलते हैं, इनके फल तो इसी शरीर में हो जाते हैं, इस दृष्टि से इसको इस शरीर का भी मान लें, और दूसरे ढंग से देखना हो कि सद्य नहीं होते तो इनके फल भी एकदम तो नहीं हो जाते, थोड़ा समय तो लगता ही है, तो इसलिए इसका फल सद्य नहीं होता है। मनुष्य ही होना चाहिए, मनुष्य देव मनुष्य ही होना चाहिए, अन्य पशु आदि में नहीं। ये जो बोले देव भेद है दूसरे शरीर में लोग यहीं पर रखा होते हैं स्वर्ग लोग अलग लोग इस पृथ्वी पर भी हो सकता है दूसरी पृथ्वियों पर भी हो सकता है ये पृथ्वी अकेली तोड़ना है और जिस पृथ्वी पर बहुत अधिक सुख है यहां से भी अधिक सुख है उसको आप स्वर्ग कह लो तो कह लो कोई बात नहीं। एक बार मेरे बहन ने स्वर्ग लोक का अलग से आया था स्वर्ग के लिए अलग से जन्म होता है आपने अभी प्रश्न पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि पहले आर्य विभिन्न में आया था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मैं भी स्पष्टीकरण हूँ आपने पूछा इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ तो आप कहोगे मेरे को आपसे मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप उत्तर क्यों दे रहे हो भाई कोई आपत्ति खड़ी करे कि भाई आप उत्तर क्यों दे रहे हो तब तो आप ये बोलो कि चूंकि आपने पूछा था इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ मैं ये वाक्य मेरा बोलना कब मेरा बोलना कब सार्थक है मेरा ये वाक्य अटपटा लगेगा ही नहीं आपको आपने पूछा मैंने उत्तर दिया और फिर मैं एक वाक्य और बोल रहा हूँ आपने पूछा इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ ये वाक्य कब बोलेगा व्यक्ति जब बीच में कुछ और हो गया होगा वो या तो वो कहे कि भाई आप क्यों बोल रहे हो आप क्यों उत्तर दे रहे हो तो वो कहेगा कि आपने पूछा था इसलिए मैं दे रहा हूँ यानी उत्तर देने पर कोई आपत्ति खड़ी करे तो ये वाक्य बोला जाएगा इन्होंने पूछा मैंने उत्तर दिया तो ये फिर बोलना कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आर्यभी विनय में एक बार आया था भाई आपके प्रश्न पर किसी ने कोई आपत्ति की है क्या कि आप क्यों पूछ रहे हो आप असंबद्ध पूछ रहे हो गलत पूछ रहे हो अयुक्ति युक्त पूछ रहे हो किसी ने कहा नहीं लेकिन इनके मन में चल रहा था ये भाई लोग ये ऐसा ना सोच रहे हो ये क्या बेतु का प्रश्न कर दिया तो आपने वो वाक्य क्यों बोला ये बताओ तो उसमें और इसमें कहां अंतर है वहां भी मैंने यही बोला था मेरे को जहां तक ध्यान है आर्य अभिविनय वाले प्रसंग में भी स्वर्ग का जो कहा अन्य लोक हैं होते हैं ना अभी भी मैंने ये कहा ना और पृथ्वियां होती हैं उनको आप स्वर्ग कह लो ज्ञान सुख विशेष आज भी मैं वही उत्तर दे रहा हूं उस समय भी यही वाक्य रहे होंगे इसी जैसे वाक्य रहे होंगे यही भाव रहा होगा दूसरा तो कुछ नहीं अंतर कहां है अलग से मतलब इस पृथ्वी से भिन्न पृथ्वी से भिन्न कोई स्वर्ग ही लोग कोई ऐसा लोग है जहाँ सुखी पृथ्वी लोक से भिन्न नहीं वो पृथ्वी नहीं होगी कुछ और चीज होगी ऐसा मैंने कहा था वहाँ पर वहाँ दुख नहीं होता वहाँ स्पेशल व्यक्ति जाते होंगे जो शक्ति प्राप्ति चुका भोग करने के लिए वहाँ दुख नहीं होता इन्होंने देखो वाक्य बोला क्यों बोला इन्होंने उसके दो कारण हो सकते कि ये जो बोल रहे हैं उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अथवा ये जो कहना चाह रहे हैं उसको कह नहीं पा रहे आप इनकी सहायता कर रहे हो आपने जो बोला आप या तो मेरी सहायता कर रहे हो या इनकी सहायता कर रहे हो किसी की तो सहायता कर ही रहे हो अब इनसे पूछ लेते हैं क्या आपका ये अभिप्राय था जो इन्होंने बोला है क्या भाव था वहाँ ऐसा कोई लोग है जहाँ कोई दुख ना भी कोई चीज नहीं केवल मनुष्य को सुख सुख मिलता है लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा वहाँ लेकिन आपके प्रवचन में ऐसा प्रतीत नहीं अच्छा आप मान सकते हो सब अपने योग दर्शन की जो सिद्धियां हैं कुछ जहाँ स्वर्ग विशेष का कैवल्य पदम ही वह अनुभवंता ठीक है विदेह और प्रकृति लय वहां आप कह सकते हो वहां कह सकते हो कि वो ऐसा सुख भोग करके फिर आते हो एक वो भी इतने अंश में लेकिन आप बिल्कुल कुछ ना हो शरीर हो ये तो असंभव है और मेरे को तो ध्यान नहीं आता आप में से किसी को ध्यान आता हो तो बोलो मैंने ऐसा अगर बोला है तो कि वहां बिल्कुल भी दुख नहीं होगा ऐसा तो नहीं नहीं ऐसा वाक्य आपने भी देख रहा हूँ ऐसे तो मुझे प्रतीति आपने ही बोला था कि स्वर्ग लोक भी होते हैं मेरे को ऐसे आपकी ठीक है स्वर्ग लोक होते हैं लेकिन स्वर्ग लोक का मतलब आपका ऐसा है कि जहाँ दुख नहीं होता है जहाँ दुख होता ही नहीं है वो केवल मुक्ति और कोई नहीं है मुक्ति के अलावा ऐसा कुछ नहीं हो सकता जहाँ कुछ भी दुख ना हो मुक्ति के अलावा नहीं हो सकता मेरी समझ में तो ऐसे ही है हाँ सुख विशेष आवश्यक माना जा सकता है विशेष सुख हो न शरीर की, शरीर है तो भूख प्यास आदि ये बाधाएं होंगी, बाकी कोई दुख नहीं है। अभी सारे सज्जन हैं, अच्छी तरह धर्म की तरह व्यवहार कर रहे हैं, खान पान बहुत अच्छा है, ये आप मान सकते हैं। और उसके लिए उस समय भी कि ऐसा मानना, मैंने किस संदर्भ में कहा था कि बहुत से अपने आर्य समाज में क्या बोलते हैं कि स्वर्ग कहीं और कुछ नहीं है, बस धरती पर ही स्वर्ग है, ये बहुत बोलते हैं। ये किस संदर्भ में बोलते हैं कि दूसरे लोग स्वर्ग को और कहीं कहीं मानते हैं कि वहां स्वर्ग है, वहां स्वर्ग है, वहां स्वर्ग है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। उनके उस खंडन के लिए ये कहते हैं नहीं, धरती पे ही है, जहां सुख विशेष है वहां स्वर्ग है। तो इसको सुनते सुनते क्या मन बन जाता है कि जैसे धरती पर ही जीवन है और यहीं पर ही स्वर्ग है, कहीं और नहीं है, हमारे सारे जन्म यही होंगे, ये एक परोक्ष रूप से मान्यता बन जाती है स्पष्टीकरण न होने से। यद्यपि उनका ऐसा तात्पर्य ना हो, लेकिन उन स्वर्गों का निषेध करते करते प्रस्तुति ऐसी हो जाती है जैसे सारा स्वर्ग जो भी है वो इसी धरती पर है और कहीं नहीं है। उस संदर्भ में मैंने खासतौर से वो बात रखी थी कि वो ये स्वर्ग केवल इसी पृथ्वी पर नहीं, इस पृथ्वी पर भी सुख विशेष और इस पृथ्वी से भिन्न में भी हो सकता है। ऐसे स्वर्ग लोक हो सकते हैं जहां वैदिक राज्य हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हो, प्रदूषण नहीं हो, वहां स्वर्ग हो सकता है, उसको स्वर्ग कह सकते हैं। लेकिन होंगे वो ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ, उसको आप पृथ्वी कह सकते हैं, पृथ्वी लोग जैसे लोग होंगे ऐसे यहां पर। ठीक है, तो इसका पूर्व पक्षी आगे उत्तर दे रहा है, कालांतरेण अनिष्पत्तिर हेतु विनाशात। कालांतर से अनिष्पत्ति ही, कालांतर में इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। सिद्धांती ने कहा था यज्ञ का फल कालांतर में होगा, तो बोले कालांतर में तो फल हो ही नहीं सकता। कालांतरेण अनिष्पत्ते, अनिष्पत्ति होने से, क्यों? हेतु विनाशात, क्योंकि इसका जो हेतु है, कारण है, वो ही नष्ट हो गया। अनिष्पत्ति ही, हाँ, कालांतरेण अनिष्पत्ति ही हेतु विनाशात, कालांतर में इसकी निष्पत्ति ही नहीं हो सकती। आप जो कह रहे हो कालांतर में फल होगा अग्निहोत्र से स्वर्ग, वो तो हो ही नहीं सकता, कारण हेतु का विनाश होने से। हेतु कौन है? अग्निहोत्र, कर्म, क्रिया, और फल कौन है? स्वर्ग। तो जब अग्निहोत्र तो यही समाप्त हो गया, जो समाप्त हो गया वो फल कैसे देगा? ऐसा ही बाकी कर्मों के संदर्भ में भी आक्षेप हो सकता है या होता है, सब जगह ये लगेगा। यहां अग्निहोत्र के संदर्भ में ही देखें इसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं भाष्य इसी को खोल रहे हैं, ध्वस्तायाम प्रवृत्तौ, प्रवृत्ति के यानी क्रिया के ध्वस्त होने पर, समाप्त होने पर, अल्प विराम, प्रवृत्ति है फलम न कारणम अंतरेण उत्पत्तुम अर्हति। प्रवृत्ति का फल कारण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रवृत्ति का जो भी फल है वो बिना कारण के हो नहीं सकता। न खलु वही विनष्टात कारणात किंचित उत्पद्यते, विनष्ट कारण से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। जिसका कारण विनष्ट हो गया, यानी कारण है ही नहीं, तो क्या उत्पन्न होगा? कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए जो होना है तो अभी तत्काल ही होगा, कालांतर में नहीं होगा। अब ये पूर्व पक्षी कालांतर का वैसे तो निषेध कर रहा है, लेकिन सस्य का तो उसने उदाहरण दिया था, कर्षति वपति, वो तो अपेक्षाकृत कुछ तो कालांतर में है ही, पर अभी ये निषेध कर रहा है अग्निहोत्र के संदर्भ में विशेष रूप से। ये सभी पुण्य कर्मों के भी ले सकते हैं, तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, प्राग निष्पत्ते है वृक्ष फलवत तत्स्यात्। प्राग निष्पत्ते है फल की निष्पत्ति के पहले, फल की यानी कार्य की, फल उत्पत्ति के पूर्व कोई और चीज भी उत्पन्न होती है, कैसे? वृक्ष फलवत तत्स्यात्, वृक्ष के फल के समान उसे वह होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। उदाहरण दिया, यथा फलार्थिना वृक्ष मूले से एकादि परिकर्म क्रियते, अल्प विराम, जैसे फलार्थी के द्वारा, जो फल को चाहता है उसके द्वारा वृक्ष के मूल में सेकादि परिकर्म किया जाता है, वो पानी सींचता है, पानी देता है, या खाद आदि डालता है, जो भी कुछ करता है उसके लिए, तस्मिश्च प्रध्वस्ते, और वो समाप्त भी हो जाता है वो क्रिया, सिंचन रूप क्रिया तो समाप्त हो गई। अब उससे वो फल के लिए किया था वैसे तो, पानी किस लिए दिया, फल के लिए, खाद किस लिए दी, फल के लिए, लेकिन उसके लिए जो क्रिया की वो तो समाप्त हो गई है। जब क्रिया समाप्त हो गई तो फल कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता, लेकिन आता है, कैसे होता है वो बता रहे हैं। तस्मेश प्रध्वस्ते पृथ्वी धातु अब धातु ना संग्रहिता, पृथ्वी जो धातु है वस्तु वो अब धातु के साथ में संग्रहित होती हुई, दोनों मिल जाते हैं, पानी वहां डाल दिया पृथ्वी में जाकर के मिल गया वो। अंतरेण तेजसा पच्चे मानो, और पृथ्वी के अंदर जो तेज है गर्मी है उससे वो पकता हुआ आपस में मिलते हुए कुछ परिवर्तन होते हुए रस द्रव्यम निर्वर्तयति, रस द्रव्य का निर्माण कर देते हैं। पानी गया और पृथ्वी में जो चीज कुछ खनिज लवण और जो जो चीज है कुछ पोषक पदार्थ थे वो उसमें घुल गए, घुलनशील हो गए और वहां एक रस बन गया। स द्रव्य भूतो रसो वृक्षानुगत पाक विशिष्टो व्यूह विशेषेण सन्निविशमान परणादि फलम निर्वर्तयति। तो वह द्रव्य भूत रस वृक्षानुगत, जब वो वृक्ष में गया वृक्ष में भी प्रवेश कर जाता है, और कैसा पाक विशिष्ट, विशिष्ट पाक को प्राप्त हुआ, वहां भी अग्नि है वो पाक करेगी उसका। व्यूह विशेषेण अलग अलग जगह जाकर के, पत्ते में, तने में, डालियों में, कहीं अलग अलग जगह जाके व्यूह विशेष से सन्निविशमान स्थित होता हुआ पर्णादि फलम निर्वर्तयति, पत्ते आदि फल को उत्पन्न करता है। एवं परिषेक आदि कर्म च अर्थवत्, और ऐसा होने से जल सिंचन आदि कर्म भी सार्थक हो जाते हैं, जो कि कर्म नष्ट हो गए थे फिर भी वो सार्थक हो गए। अर्थात परंपरा से जल शेख से कुछ और बना, कुछ और बना, उससे फिर पत्ते उत्पन्न हुए। ऐसे ही कर्म समाप्त हो गया अग्निहोत्र आदि या पुण्य कर्म, लेकिन उसका फल बन रहा है, फल मिलेगा तो बीच में कुछ और बना है, वहां पर प्रक्रिया है। न च विनष्टात् फल निष्पत्ति, सिद्धांत कह रहा है ये तो हम भी मानते हैं कि जो नष्ट हो गया है उससे फल की निष्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन फल देखा जा रहा है, क्रिया भी समाप्त हो गई है, इसका मतलब है बीच में भी कुछ चल रहा है। इसी तरह अग्निहोत्र आदि समाप्त हो गए हैं लेकिन फल बाद में आ रहा है, इसका मतलब है बीच में कुछ विद्यमान है। तो तथा प्रवृत्तिया संस्कारो धर्माधर्म लक्षणों जन्यते, तो इसी प्रकार से प्रवृत्ति से कर्म से संस्कार, कौन सा संस्कार, धर्माधर्म लक्षण संस्कार जन्यते उत्पन्न होता है। स जातो निमित्तांतर अनुग्रहित कालांतरे फलम निष्पादयति, और वह उत्पन्न हुआ हुआ उत्पन्न हुआ हो चुका यानी धर्माधर्म रूप संस्कार, तो निमित्तांतर अनुग्रहित भिन्न निमित्त से अनुग्रहित हुआ हुआ सहयोग को प्राप्त हुआ हुआ, वो निमित्त क्या हो सकते हैं, ईश्वर एक उसमें निमित्त है, प्रकृति के साधन पृथ्वी आदि ये भी निमित्त हैं, संस्कार भी साथ में रहते हैं, अलग अलग शरीर जाति प्राप्त हुई है उसके अनुरूप वो फिर प्रवृत्त होते हैं बीच बीच में आने वाले, हो सब तो निमित्तांतर अनुग्रहित है कालांतर फलम निष्पादयति, भिन्न काल में फल देता है। उक्तम चैतत, और हम पहले कह ही चुके हैं पूर्व कृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही, 3260 में सूत्र है ये, पूर्व कृत फल के अनुबंध से जुड़ने से तदुत्पत्ति यानी शरीर की उत्पत्ति होती है। यहां तक इसने उत्तर दिया सिद्धांत, ठीक है आगे। तदिदम प्रांग निष्पत्ते निष्पत्यमानम, तो प्राक निष्पत्ते है उत्पत्ति के पहले, फल की उत्पत्ति के पहले जो ये निष्पत्यमान है जो बन रहा है क्रिया और फल के बीच में, क्रिया हो गई और प्राग निष्पत्ति यानी फल की उत्पत्ति के पहले जो ये बन रहा है जिसको आप कह रहे हो, जिसको आप धर्माधर्म संस्कार कह रहे हो, वह उसके बारे में प्रश्न कर रहा है ये पूर्व पक्षी, कह रहा है खंडन कर रहा है कि न असत, वो न तो असत हो सकता है यानी अभाव रूप भी नहीं हो सकता, न सत और वो सत्ता रूप भी नहीं हो सकता, न सदा सदसत, वो सद और असत मिला हुआ भी नहीं हो सकता, सदसत मिला हुआ क्यों नहीं हो सकता, सदसत सदसतोर वैधर्म्या, सत और असत के परस्पर विपरीत धर्म वाला होने से सत और असत एक साथ नहीं रह सकते, या तो सत होगा या असत होगा, दोनों मिले जुले नहीं हो सकते, असत हो नहीं सकता, सत भी नहीं हो सकता, तो कोई कहे कि नहीं सत और असत विशिष्ट होगा, वो भी नहीं हो सकता, भाष्य प्रांग निष्पत्ते निष्पत्ति धर्मकम न असत उपादान नियमात। अब पहला वाला जो है ना न असत, इसको खोल रहा है ये पूर्व पक्षी। प्राक निष्पत्ते है उत्पत्ति के पहले, फल की उत्पत्ति के पहले निष्पत्ति धर्मकम, जो उत्पन्न होने के धर्म वाला है वो, यानी धर्माधर्म रूप संस्कार, वो न असत, वो असत भी नहीं हो सकता। क्यों? उपादान नियमात, उपादान का नियम होता है, कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो उसका उपादान भी होता है, उपादान का भी नियम होता है। उपादान का नियम क्या कि सब कारणों से सब कार्य उत्पन्न नहीं होते। मिट्टी से ही संसार की सारी चीजें बन जाएं, वस्त्र भी, ऐसा नहीं होता। या तंतु से ही सब वस्तुएं बन जाएं, घड़ा भी, ये नहीं होता। नियत कारण से ही किसी की उत्पत्ति होती है और उपादान भी होना चाहिए। बिना उपादान के कोई कार्य नहीं उत्पन्न होता है। एक तो उपादान होना चाहिए और वो भी नियत होना चाहिए, ये उपादान का नियम है। उपादान नियमात एक सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है, पहले अध्याय का 115वां, कोई वहां भी लगभग यही बात चल रही है, वे दोनों को स्वीकार्य है। ये तो समान तंत्र है, यानी सर्वतंत्र सिद्धांत की तरह से है। खोल रहे हैं इसको। कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम् अल्पविराम। किसी की उत्पत्ति के लिए कुछ उपादेय तो होना चाहिए, आधार तो होना चाहिए। रोटियां बननी है तो आटा तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिससे कि बने। भले ही घास की रोटी बनाएंगे, किसी की भी बनाएंगे, जो भी कहो, घास या घास के बीज की, कुछ तो होना चाहिए जिससे कि वो बने रोटी। तो बिना उपादान के कार्य होता ही नहीं है। तो बोले कस्यचित उत्पत्तये, किसी की उत्पत्ति के लिए किंचित उपादेय, कुछ न कुछ तो उपादान कारण, मैटर, मेटेरियल, कॉज लेना ही पड़ेगा। न सर्वम सर्वस्य अल्पविराम, सब सबका कारण भी नहीं होता। एक तो उपादान आवश्यक है और सब सबका कारण भी नहीं होते, कोई भी वस्तु किसी भी का भी कारण नहीं होती। सर्वस्य इति असत भावे नियमो नोपपत्यते। तो अगर असत भाव माने, ये जो धर्माधर्म संस्कार है ये इसका असत भाव हो, ये कुछ है ही नहीं, ऐसा माने तो फिर नियम नहीं बन सकता। पिछली दोनों बातें नहीं हो सकती, क्योंकि तो अगर वो कुछ है ही नहीं तो उससे कार्य कैसे उत्पन्न होगा, और अगर वो है ही नहीं फिर भी कार्य उत्पन्न हो रहा है तो फिर उससे कुछ भी उत्पन्न हो जाएगा। नियम नहीं रहेगा कि इस कर्म से या इस धर्माधर्म संस्कार से ये फल मिलेगा, इससे ये मिलेगा, ये नियम नहीं रहेगा। जब वो अभाव है, शून्य है, तो उससे कुछ भी उत्पन्न हो जाएगा, किसी से कुछ भी उत्पन्न होने लगेगा। ये उपादान का नियम नहीं टिक पाएगा, इसलिए ये असत तो नहीं हो सकता। वो आगे इसको दूसरे ढंग से भी यूं देख सकते हैं कि ये जो फल उत्पन्न हो रहा है, ये जो फल उत्पन्न हो रहा है, ये फल असत से उत्पन्न हो गया या सत से उत्पन्न हुआ या सद असत से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ फल उत्पन्न हुआ, ये कैसे हुआ? सत से, असत से इत्यादि, उसके संदर्भ में भी देख सकते हैं। आगे देखिए, न सत, दूसरा कह रहे हैं ये सत भी नहीं है। प्राग उत्पत्तिर विद्यमानस्य उत्पत्तिर अनुत्पन्ना इति, क्यों नहीं है? प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले, किसकी उत्पत्ति के पहले? ये जो कार्य है, ये जो कार्य है इसकी उत्पत्ति से पहले विद्यमानस्य, जो विद्यमान है, क्योंकि जब उसको कारण को, जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न होने से पहले भी विद्यमान था। तो जो उत्पन्न होने वाला है और वो विद्यमान है तो उसकी तो उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, विद्यमान की क्या उत्पत्ति होगी? तो प्राग उत्पत्तिर विद्यमान से उत्पत्तिर अनुत्पन्ना अनुपपन्ना, जो विद्यमान है उसकी उत्पत्ति तो सिद्धि नहीं हो सकती, अनुपपन्न है, इसलिए वो सत भी नहीं हो सकता। ये जो ऊपर वाला है पहला, न असत, न नहीं, सबसे ऊपर वाला न असत खंडन जो कर रहा है कि असत नहीं था, असत नहीं था, ये किसका खंडन कर रहा है? असत कार्यवाद का खंडन कर रहा है एक तरह से, और न सत करके कह रहा है तो ये सत कार्यवाद का खंडन कर रहा है। विपरीत देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि न असत, वो असत नहीं था, इसका मतलब है सत था, यानी वो सत कार्यवाद का पक्ष ले रहा है, इधर कहा कि न सत, सत नहीं था, इसका मतलब है असत था। इस दृष्टि से देखेंगे तो वो असत कार्य का पक्ष ले रहा है, पक्ष ना करके खंडन करना ले लो यहां तो, क्योंकि वो तो दोनों का ही खंडन कर रहा है, उधर उसका उधर इसका, इधर इसका न। अच्छा सदसत न, सदसत भी नहीं हो सकता। सदसतोर वैधर्म्यात, क्योंकि अल्प विराम, सद और असत के परस्पर भिन्न धर्म वाला होने से, क्या भिन्न धर्म है उसको खोल रहे हैं। सद इति अर्थ अभ्यनुज्ञा, अल्प विराम, सत का मतलब है अर्थ का स्वीकार करना, अर्थ की अभ्यनुज्ञा कि ये चीज है ऐसी, और असद इति अर्थ प्रतिषेध है, असत कहेंगे तो अर्थ का प्रतिषेध होगा कि ये नहीं है, असत का मतलब अर्थ का प्रतिषेध। एतयोर व्याघातो, इन दोनों में परस्पर व्याघात है, विरुद्ध है, ये व्याघात को आगे खोल रहे हैं, वैधर्म्यम विधर्मता है। व्याघातात अव्यतिरेक अनुपपत्ति रीति, और चूंकि इनमें व्याघात है इसलिए अव्यतिरेक की अनुपपत्ति है, इसका मतलब है व्यतिरेक है, व्यतिरेक मतलब भेद, इन दोनों का संयोग नहीं हो सकता, इस एक समानाधिकरण में नहीं रह सकते। अव्यतिरेक का मतलब है एकता, एकता की अनुत्पत्ति होगी, यानी एक ही में समानाधिकरण में ये दोनों रह रहे हैं, सद और असद, ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग मतलब तो कहीं सत रहेगा कहीं असत रहेगा, एक ही चीज के लिए कहें सत भी है असत भी है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। सत और असत साथ में नहीं रह सकते, प्रकाश और अंधेरा साथ साथ रह सकते हैं नहीं रह सकते। देखो ज्ञान मार्ग ही है ना, है? ये अनेकांतवादी है, एकांत इनको पसंद नहीं है। हाँ, प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो दिए के नीचे प्रकाश भी है और अंधेरा भी है, ऐसा नहीं, वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, नहीं वहाँ एक स्थान, वहाँ एक स्थान का मतलब होता है एक कमरे में, एक आश्रम में, ठीक है, हम साथ साथ रहते हैं। अब आप भारत में भी जोड़ लो, भारतवासी सब मिलजुल करके साथ साथ रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, ठीक है, तो आप दोनों परस्पर विरुद्ध थोड़ न हो, आप दोनों परस्पर विरुद्ध हो क्या? तो आप ऐसा उदाहरण दो कि भाई आप अलग हो और अलग हो, जैसे कि हमारे में तो दिन और रात का अंतर है, फिर भी हम देखो साथ रह रहे हैं। यहां बात किसकी चल रही है? सत और असत की, सत और असत की, जो कि परस्पर विरुद्ध है, प्रत्यनीक है, वो दो चीजें साथ साथ नहीं रह सकती। दो भिन्न भिन्न चीजें साथ साथ रह सकती है ना? बिल्कुल रह सकती है। दो मनुष्य हैं, वो दो मनुष्य परस्पर ऐसे विरुद्ध थोड़ ना है। आप जो उदाहरण ले रहे हो, दृष्टांत ले रहे हो, मैं उस दृष्टांत को खंडित कर रहा हूं, प्रसंग से बाहर का है। परस्पर विरुद्ध हो ना जहां, वहां आप कह सकते हो प्रकाश और अंधेरे का आपको देना था, प्रकाश और अंधेरे में आप घटाते, प्रकाश और अंधेरे को दृष्टांत दिया था, उसको प्रकाश और अंधेरे को समझाने के लिए आपने उधर का उदाहरण ले लिया। सोमदेव जी और आप प्रकाश और अंधकार की तरह थोड़ना है। नहीं, स्थान घेरने की वो तो द्रव्य की बात अलग हो गई, यहां ऐसे थोड़ा ना कह रहे हैं कि दो वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती। सत और असत परस्पर विरुद्ध चीजें साथ में नहीं रह सकती, ये कह रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान भी उसी संदर्भ में कहा था, और प्रकाश और अंधकार भी उसी संदर्भ में कहा था। आपको तो ये बताना था प्रकाश और अंधकार एक जगह कहां रहते हैं, तो आपने कहा कि देखो दिए के तले अंधेरा रहता है, ठीक है। अच्छा, दिए के तले जो अंधेरा है और उसमें एक कोई छोटी सी चीज रखी हो, मान लो बादाम रखा हो, तो दिखाई देता है नहीं? दिखाई देता है, अंधेरे से या प्रकाश से? हैं? मेरा खंडन कर रहे मैं पहले आपका खंडन कर रहा हूं कि आप जिसको कह रहे हो कि वो अंधकार है, अंधकार कहां है वहां पर? मैं तो प्रकाश सिद्ध कर रहा हूं उस बादाम को दिखा करके कि दिए के तले के नीचे भी बादाम रखा हुआ है। अब देखो सूर्य की धूप वहां पर है और यह अंदर अंधकार कहोगे ना आप, लेकिन हम सब खूब देख रहे हैं अच्छी तरह से, इसको प्रकाश है ना यहाँ पर। तो दिए के तले, दिया तले अंधेरा ना, अंधेरा का मतलब मत परछाई है, प्रकाश का अभाव नहीं है वहां पर। बादाम आदि कुछ रखा हो तो दिखेगा, और दिए का जो वो नीचे का भाग होता है ना, बाहर की दीवार, वो भी दिखाई देती है ना। कैसे दिखाई दे रही है? अंधेरा अगर होता तो मैं आपकी बात का यूं खंडन कर रहा हूं, आप कह रहे हो दिए के तले अंधेरा है, मैं कह रहा हूं दिए तले अंधेरा ही नहीं है, प्रकाश है वहां। अंधकार तो वो होता है जहां प्रकाश नहीं हो। आप ऐसी जगह बताओ कि जहां अंधकार है और प्रकाश भी है। ये सबको दिखाई नहीं देता? क्या नहीं दिखाई देता सबको? जो बादाम रखा है सबको दिखाई नहीं देता? जिनको दिखाई नहीं देता हो तो उसका कोई, आपकी भाषा में कोई ठेका ले रखा है कि सबको दिखाई दे। एक को दिखाई दे गया तो हमारी बात सिद्ध हो गई, प्रकाश है। सबको दिखाई नहीं देता तो कौन सी बात है, न दिखाई दे। एक को दिखाई नहीं दिया, नहीं मेरी बात सिद्ध है? नहीं, एक को दिखाई नहीं दिया इससे आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। एक को दिखाई दे रहा है वो बात सिद्ध होगी। अगर वहां अंधकार ही होता तो सबको अंधकार ही, किसी को भी नहीं दिखाई देना चाहिए था। अगर वहां अंधकार होता तो किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए था। आपने 10 उदाहरण दे दिए, इसको भी दिखाई नहीं देता, इसको भी, इसको भी, इसको भी। मैं कह रहा हूं इसको दिखाई दे रहा है, अनेकांतिकता तो मैं आपके में दिखा रहा हूं। देखो एक को दिखाई दे रहा है, तो एक को दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि प्रकाश है। तो खंडन तो आपका हो रहा है, मेरा थोड़ा ना खंडन हो रहा है, उल्टा मेरा खंडन कर रहा है। आपकी प्रतिज्ञा थी कि वहां अंधकार है, मेरा ये कहना है यदि वहां अंधकार होता तो किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि कुछ को तो दिखाई देता है। कुछ को दिखाई देता है इसका मतलब प्रकाश तो आप वहां स्वीकार कर रहे हो, बिना प्रकाश के तो हो ही नहीं सकता। अब आप मेरे पक्ष में जो खंडन करोगे कि नहीं जी बहुतों को तो दिखाई नहीं देता, तो नहीं दिखाई देता उसका कारण अंधकार नहीं है, अन्य कारण है, उनके नेत्र में दोष हो सकता है, और कोई कारण होगा, लेकिन अंधकार कारण नहीं है। यदि अंधकार कारण होता तो किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब बोलो आगे। तो अंधकार और प्रकाश तो साथ साथ नहीं रह सकते, पूर्व पक्ष ठीक कह रहे, सदर और सब साथ में नहीं रह सकते। कुछ अंधकार कुछ प्रकाश तो होता है, वो आपके कहने की शैली है कि आप कुछ अंधकार और कुछ प्रकाश कह रहे हो उसको। आप यूं कह सकते हो कि कम प्रकाश है, लेकिन कुछ अंधकार है और कुछ प्रकाश है ऐसा तो ना कह सकते। प्रकाश कम है आप इतना कह सकते हो, या तीव्र प्रकाश है या कम प्रकाश है? जो तले में रहेगा तो प्रकाश तो कम होगा ही, तले में तो होगा ही, क्यों तले में है वो? ऊपर आ जाता तो वो भी मिल जाता। अब खुद तो तले में भी रहना चाहता है, यानी छिप करके भी रहना चाहता है, और सोचता है कि प्रकाश भी मेरे को आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होता है ना अंधकार, पूरा बिल्कुल घटा टोक कर दो, अंदर बंद कर दो बिल्कुल, एकदम कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पूरा बंद नहीं किया है। अब पूरा बंद कर दो ना, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पूरा बंद कर दो। चलो तो आगे देखिए, अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति धर्मकम असत इति अथा। अब ये इसने जो तीन बातें कही थी पूर्व पक्षी ने कि न तो असत है, न सत है, न सदसत है, इन तीन में से क्या इसकी मान्यता है सिद्धांति की, वो प्रतिपादित कर रहा है। तो प्राग उत्पत्ते है उत्पत्ति के पहले, यानी कार्य उत्पत्ति के पहले, प्राग उत्पत्ते उत्पत्ति धर्मकम, जो उत्पत्ति धर्म वाला है, जिसको जिसकी उत्पत्ति होने वाली है, वो असत नहीं था। इति अथा, ये निश्चय है, अथा इति निश्चय है, निसंदेह है, निर्णीत है ये। वस्तुता है, यथार्थता है, यह ऐसा ही है। इनके स्तर पर, इनके स्तर पर योग साक्षी के स्तर पर, किसी के भी स्तर पर जो चीज उत्पन्न हुई है वो पहले नहीं थी, जो चीज उत्पन्न हुई है वो पहले नहीं थी। घड़ा उत्पत्ति के पहले था क्या? घड़ा, मिट्टी को मत लाना, घड़ा कार्य द्रव्य उत्पत्ति के पहले होता है क्या? विषयांतर मत हो, कोई भी चीज उत्पन्न हुई है उससे पहले थी क्या? वो अभी जो भोजन बन रहा है, रोटियां बन रही हैं, उससे पहले थी क्या कभी रोटियां? नहीं थी, इसका कोई नहीं खंडन कर सकता, असत कार्य बात। तो बोले ऐसा हम मानते हैं, इनकी दृष्टि से कह रहे हो आप, पीछे दो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी भ्रांति दिखाई दे रही है ना। अद्धा पीने पे थोड़ा कम इससे निर्णय होता है, पौआ आता है ना, पौआ पीते हैं ना, पौआ और अद्धा, नहीं समझ में आया? शराब के आते हैं ना पौआ, वो बोलते हैं उसको, मतलब एक वो छोटा सा आता है ना, उसको पाव भर आता होगा, उसको पौआ बोलते हैं, और इधर भी हिंदी में भी बोलते हैं, मराठी में भी बोलते होंगे, और जो आधा लीटर के लगभग बोतल या कुछ प्लास्टिक का पाउच वगैरह आता है उसको अद्धा बोलते हैं, अद्धा, और पूरा लीटर आता है वो पूरा, उसको पता नहीं क्या बोलते होंगे, पूरी बोतल है, पूरी बोतल तो खरीद नहीं सकते, पैसे कम होते हैं, तो पौवे से काम चलाते हैं, तो पौवे से उतना नहीं होता, थोड़ा दिमाग रहता है, नहीं तृप्ति नहीं, थोड़ा दिमाग काम करता है, लेकिन अद्धा ले लेते हैं ना तो वो निर्णय भी सोचता रहता है लेकिन उल्टा सोचता है, और पूरी बोतल पी जाए फिर तो कुछ उसको होश ही नहीं रहता, निर्णय की बात ही नहीं। तो प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति धर्म कम असद इति अद्धा, अद्धा आगे उत्पाद व्यय दर्शनार्थ। इसने पूछा कस्मात, क्यों, क्यों आप उत्पत्ति के पूर्व उसको नहीं मानते हो? तो बोले उत्पत्ति और व्यय के देखे जाने से, व्यय मतलब नाश, यदि कार्य उत्पत्ति के पहले भी था तो फिर तो उत्पत्ति और विनाश नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, उत्पत्ति विनाश देखा जाता है, अदर्शन नहीं, उत्पत्ति और विनाश होता है, उत्पत्ति उत्पत्ति है, विनाश विनाश है, उत्पत्ति और विनाश के देखे जाने से ये सिद्ध है कि जो कार्य द्रव्य है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, ठीक है क्या सिद्धांति का, और इसका भाष्य कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ये एकदम स्पष्ट है। आगे अब पूर्व पक्षी ने न असत के खंडन में जो बात कही थी ऊपर भाष्य में उसका समाधान कर रहे हैं, यत पुनरुक्तम, जो आपने ये कहा था प्राग उत्पत्ते है कार्यम न असत कार्य, हाँ यत पुनरुक्तम प्राग उत्पत्ते है कार्यम न असत उपादान नियमादिति, जो आपने कहा था कि उत्पत्ति के पहले, यत पुनरुक्तम प्राग उत्पत्ते है कार्यम, उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं था, अगर ऐसा माने तो उपादान न असत, असत नहीं था, असत नहीं था, क्यों नहीं था असत, उपादान का नियम होने से न असत है ये, उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत नहीं था, ये जो आपका कथन था, क्यों असत नहीं मानता है, क्योंकि उपादान का नियम है, उपादान होना चाहिए, उपादान नियमात, ये जो आपने कहा था उसका उत्तर दे। सिद्धांति कह रहा है बुद्धि सिद्धम तु तत् असत, ये जो असत है जिसको हम कह रहे हैं वो बुद्धि से सिद्ध है, वास्तव में वहां उपादान ही नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं हम, घड़ा घड़े की उत्पत्ति के पूर्व कुछ भी नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई, ये थोड़ा कह रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि घड़ा उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, घड़ा नहीं था, सिद्धांति कह रहे हैं और सिद्धांति अद्धा कह रहे हैं। और जो उत्पत्ति के पूर्व असत हम कह रहे हैं वो असत बुद्धि से सिद्ध है। कैसे सिद्ध है उसको आगे बता रहे हैं। इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वमिति, यह है, यह है मतलब मिट्टी ले लीजिए, अस्य यानी घड़ा ले लीजिए उदाहरण के लिए, यह इसकी उत्पत्ति में समर्थ है, उत्पत्ति के लिए समर्थ है, यानी मिट्टी घड़े की उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति में समर्थ है कि वो उसको उत्पन्न कर सकती है। न सर्वम, सब चीजें घड़े को उत्पन्न नहीं कर सकती, मिट्टी के घड़े को मिट्टी ही उत्पन्न कर सकती है। इति प्राग उत्पत्ते नियत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम उत्पत्ति नियम दर्शना। तो इस प्रकार प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पहले नियत कारणम कार्यम, नियत है कारण जिसका, ऐसा कार्य बहुरी समास देंगे, नियत कारण वाला जो कार्य है वह उत्पत्ति के पूर्व बुद्ध्या सिद्धम बुद्धि से सिद्ध है। नियत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम उत्पत्ति नियम दर्शनात्, उत्पत्ति के नियम का देखे, उत्पत्ति के नियम के देखे जाने से। आगे प्राग उत्पत्ते, एक मिनट रुको, न सर्वम इति प्राग उत्पत्ते नियत कारणम कार्यम है, बिना कारण के कार्य होता है क्या, नियत कारण विशेषण नहीं, नहीं नियत कारण का मतलब बिना, उसका विपरीत आप बिना कारण थोड़े लेंगे, नियत कारण का मतलब है निश्चित कारण है, अनियत कारण नहीं होगा, किसी से भी कुछ बन जाए ये नहीं होगा, नियत कारण इतना ही मतलब है। तस्मात उपादान नियमस्य उपपत्ति ही, इसलिए इससे उपादान के नियम की तो सिद्धि होती है, उपादान नियम तो हम भी मानते हैं। सतितु कार्य प्राग उत्पत्ते उत्पत्ति रेव नास्ति इति, और यदि आप मानते हो कि सब था वो कार्य, तो सतितु कार्य प्राग उत्पत्ते, उत्पत्ति के पहले ही कार्य के होने पर असत कार्य को जो खंडन कर रहा है वो क्या मान रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कार्य की उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य को ही मान रहा था उसका खंडन कर रहा है, सत्कार्यवाद का नहीं, जो व्यक्ति कार्य की उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य को ही मानता था, घड़े की उत्पत्ति के पूर्व भी घड़े को ही जो मानता था उसके लिए कह रहे हैं। तो प्राग उत्पत्ते है सतितु कार्य, उत्पत्ति के पहले ही कार्य के होने पर तो उत्पत्ति रेव नास्ति, फिर तो उत्पत्ति ही नहीं है, उत्पत्ति का प्रसंग ही कहां होगा जब वो पहले से ही है। तो इसका पहली पंक्ति में इदमस्य उत्पत्ते समर्थम न सर्वम इति प्राग उत्पत्ते है नियत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम, कार्य नियत कारण वाला है, नियत कारण वाला कार्य है ये बुद्धि से सिद्ध हो जाता है, इससे क्यों सिद्ध हो जाता है, कार्य जो है वो नियत कारण वाला ही है, जो असत को मान रहा है, कार्य उत्पत्ति के पूर्व असत था वह भी नियत कारण को तो स्वीकार कर रहा है, उपादान का नियम तो उसके यहां भी बनेगा। ठीक है, अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है, आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत इति अहेतु, बोले आश्रय के भिन्न होने से, आश्रय का भिन्न होना इस रूप में कि उस स्वर्ग काम वाली बात को ले लीजिएगा कि सिद्धांति ने कहा था कि अग्निहोत्र तो इस जन्म में करेंगे और स्वर्ग की फल की प्राप्ति भिन्न शरीर में होगी, उस संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। तो बोले उसमें तो आश्रय का व्यतिरेक हो जाता है, भिन्न आश्रय हो जाता है, आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत इति हेतु, सिद्धांति ने अपनी बात की सिद्धि के लिए वृक्ष के फल वाला दृष्टांत दिया था। ठीक है, तो बोले आपने जो वृक्ष फल वाला उदाहरण दिया वो तो ठीक नहीं है, असिद्ध है, अप्रामाणिक है, क्यों, क्योंकि यहां पर तो आश्रय का भेद हो जाता है। वृक्ष के संदर्भ में तो वही आश्रय रहता है, जिस पेड़ को पानी दिया उसी पेड़ में वृक्ष, उसी पेड़ में पत्ते और फल लगते हैं। लेकिन यहां तो जिस शरीर ने कर्म किया उसमें फल नहीं आ रहा है, उससे भिन्न में आ रहा है, इसलिए आश्रय का भेद है। आपका दृष्टांत वैषम्य है, दृष्टांत ठीक नहीं है आपका। भाष्य इसी बात को कह रहे हैं, मूल सेक आदि परिकर्म फलम च उभयम वृक्षाश्रयम। मूल सेक आदि यानी उसकी जड़ में पानी डालना आदि जो परिकर्म है और छोटे मोटे कर्म है ये, और फलम च और उसका फल, उभयम वृक्षाश्रयम, दोनों उसी वृक्ष के आश्रित हैं। आगे कर्म च इह शरीरे, लेकिन कर्म कहां हुआ था, इस शरीर में हुआ था, और फलम च अमूत्र, फल दूसरे शरीर में हुआ। इति आश्रय व्यतिरेकात अहेतुरिति, आश्रय के भेद होने से ये आपकी चीज ही गलत है, आपका दृष्टांत ही गलत है। ये आपने अपनी बात की सिद्धि के लिए वृक्ष वाला जो दृष्टांत दिया था वो घटेगा नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, प्रीते है आत्माश्रयत्वात् अप्रतिषेधः। बोले तो नहीं, यहां भी आश्रय तो एक ही है, कौन, जो प्रीति है, प्रीति सुख वो आत्मा की ही आश्रित होती है, इसलिए अप्रतिषेध है। कर्म जिसने किया था, जिस आत्मा ने, कर्ता वही था, और उसका फल जिस आत्मा को मिल रहा है प्रीति सुख, वो भी वही आत्मा है, तो आश्रय का भेद कहां हुआ। पूर्व पक्षी शरीर को मान के आश्रय भेद दिखा रहा है, या आत्मा को मान के बोल रहा है समान आश्रय है, तो इसलिए दृष्टांत तो ठीक है मेरा। भाष्य, प्रीति ही आत्म प्रत्यक्षत्वात् आत्माश्रया। प्रीति आत्मा के आश्रित है, कैसे पता लगा, आत्म प्रत्यक्ष होने से। मैं सुखी हूं, सबको हमें प्रतीति होती है, आत्मा का प्रत्यक्ष है, तो प्रीति सुख कैसे, आत्मा में। तदाश्रयम एव कर्म धर्म संजितम, और उस आत्मा के आश्रित ही कर्म किया गया था, जिसका कि धर्म संजयक नाम था, धर्म था वो। दूसरे ढंग से कहें तो कर्म अग्निहोत्र किया था, और उससे जो धर्म उत्पन्न हुआ था वो भी आत्मा में ही है, कर्म नाम धर्म संजयक जो कर्म है वो भी आत्मा में ही है। और धर्म से आत्मगुणत्वात् क्यों, क्योंकि धर्म आत्मा का गुण है, एक संस्कार जो धर्माधर्म संस्कार है वो आत्मा में रहते हैं। तस्मात आश्रय व्यतिरेक अनुपपत्ति रीति, आश्रय के भिन्नता की असिद्धि हो जाती है। आश्रय तो वही है, आप अनावश्यक आश्रय का भिन्नता करके खंडन कर रहे हो, वो ठीक नहीं है, एक ही आश्रय है, इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है। न, आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्य अन्नादि फल निर्देशात्। बोले ये जो अग्निहोत्र आदि कर्म किए हैं, ये जो वर्णन मिलते हैं शास्त्रों में, इसमें इन इन फलों की उत्पत्ति बताई गई है, कौन कौन सी, पुत्र की प्राप्ति, पशु की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति, परिच्छद की प्राप्ति, हिरण्य की प्राप्ति। परिच्छद का मतलब इन्होंने अन्य सामग्रियां जो गृहस्थ से संबंधित हो, हिरण्य स्वर्ण हो गया, अन्न आदि खाद्य पदार्थ, इनके फल का निर्देश होने से। बोले यहां पर प्रीति फल थोड़ा ना कहा गया है, यहां तो इनको फल के रूप में कहा गया है। प्रीति आत्मा का गुण हो ठीक है, लेकिन ये फल है, ये तो शरीर से संबंध है सारे। भाष्य, पुत्रादि फलम निर्देश्यते न प्रीति ही, अल्प विराम, ये जो शास्त्र वचन है वहां पर फल क्या कहा जा रहा है, पुत्रादि की प्राप्ति कहा जा रहा है, प्रीति नहीं कहा जा रहा है। ग्राम कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, तो ग्राम और पुत्र ये सारी भौतिक चीजें होंगी जो शरीर से संबंधित है। तत्र यदुक्तम प्रीति ही फलम इत्येतद् अयुक्तम इति, तो जो आपने कहा था कि प्रीति फल है, ये आपका कथन ठीक नहीं है। प्रीति कौन से शास्त्र में कहा गया, अब इसने स्वर्ग कामों में स्वर्ग का अर्थ प्रीति ले सकता था, वैसे उसको तो लिया नहीं इसने, ले सकता है, पर इसने ग्राम और पुत्र आदि का कहा। आगे अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, तत्संबंधात फल निष्पत्ते है तेषु फलवद उपचार। तत्संबंधात इनके संबंध से, पुत्र आदि के संबंध से, फल निष्पत्ते है फल की उत्पत्ति होने से, फल मतलब प्रीति, फलवद उपचार है, इन पुत्र आदि में फल के समान उपचार किया जाता है, कथन प्रयोग किया जाता है गौण रूप से। वास्तव में तो फल क्या है, प्रीति, और ये प्रीति के साधन है, इसलिए इनको भी फल के साधन है, इसलिए इनको भी फल कथन किया जाता है गौण रूप से। इसी बात को भाष्य में कहा, पुत्र आदि संबंधात फलम प्रीति लक्षणम उत्पद्यते। पुत्र आदि के संबंध से फल अर्थात प्रीति लक्षण वाला फल उत्पन्न होता है। इति पुत्रादिशु फलवद उपचार, इसलिए पुत्रादि में फल के समान उपचार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यथा अन्ने प्राण शब्दो अन्नम वही प्राणा इति, जैसे अन्न में ही प्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाक्य है? अन्नम वही प्राण। अन्न क्या है? प्राण है। जबकि अन्न प्राण नहीं होते, अन्न प्राण के साधन होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें प्राण शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। इसी तरह से पुत्र आदि भी प्रीति के सुख के साधन होते हैं, लेकिन उनमें फल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना रखेंगे आज। पीछे के कहां से देख रहे हैं? नहीं, पीछे पीछे का कुछ संदर्भ इससे देख रहे हो, फल वाला पीछे जो आप देख रहे हो, पृष्ठ 76। हाँ, योग नहीं सांख्य, मतलब योग और सांख्य, मतलब असत से न असत आत्मलाभ न सत आत्मघात। ठीक है, वह हाँ बोलो क्या पृष्ठ 76 में? हाँ, पृष्ठ 76 पर ऊपर से यथा न असत आत्मलाभ न सत आत्मघात। यथा न असत आत्मलाभ, जो असत है, असत से सत उत्पन्न नहीं होता है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अभाव से भाव की उत्पत्ति कहाँ होती है? अभाव से भाव की उत्पत्ति होती ही नहीं है ना, घटकी भी नहीं होती, घटकी भी नहीं होती, मिट्टी है ना कारण, हो चुकी है, समय व्यर्थ जा रहा है अभी। अब जब इन्होंने उठाया तो क्या करूं बताओ, इनका संकेत तो यही है ना, चर्चा तो हो चुकी थी मिट्टी से। देखो छोटी छोटी बात है लेकिन वो घूमती रहती है, ये बहुत सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद में उलझे हुए रहते हैं ना। मिट्टी से घट उत्पन्न होता है, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है, कोई भी घट का निषेध नहीं कर रहा है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में, और न कोई मिट्टी का निषेध कर रहा है। हो गया। तो अब जब यूं कह रहे हैं असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद ये क्या कहता है कि जो कार्य है घट, ये अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, यानी यहां घट नहीं था, ये घट नहीं था, ये असत कार्यवाद कह रहे हैं। ये बात ठीक है या नहीं है? सत कार्यवाद कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो वो सत्तात्मक चीज से ही होता है, अभाव से उत्पन्न नहीं होता है। तो ये मिट्टी सत है, सत से घट की उत्पत्ति हुई है, ये इसको स्वीकार कर रहा है, ये कथन कर रहा है, ये ठीक है या नहीं है? कथन ठीक है ना। तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद विरोधी नहीं है। यहां आप दृष्टि ले आओ, ये यूं कह रहा है कि घड़ा उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, ये कह रहा है कि घड़ा उत्पत्ति से पूर्व कुछ न कुछ था, सत से ये सत उत्पन्न हुआ है, ये भी सत है और ये भी सत है, सत से सत उत्पन्न हुआ है, असत से सत उत्पन्न नहीं होता है, ये सत्कार्यवाद कह रहे हैं। हो गया बस। 513 जो पंक्ति है पूर्व पक्ष कैसे कौन सी निचली पंक्ति यत पुनरुक्तम प्राग उत्पत्ते है कार्यम न असत उपादान नियमादिति ये सिद्धांति बोल रहा है लेकिन पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है यत पुनरुक्तम यत भवता पूर्व पक्षिणा उक्तम एतद भवता उक्तम अब उसका उत्तर वो आगे दे रहा है सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात को अपने मुख से बोल रहा है दोहरा रहा है तो पंक्ति किसकी है पूर्व पक्षी की सिद्धांति की सिद्धांति की तो सिद्धांति ऐसा मानता है क्या है पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहा है अनुवाद कर रहा है बस अपनी बात को नहीं कह रहा है अनुवाद कर रहा है केवल उद्धृत कर रहा है उसको उल्लेखित कर रहा है और 48 पृष्ठ पे पहली पंक्ति जो ही दोहरा वही बात है लगभग हो गया आज का कोई प्रश्न रविशंकर जी सत्कार्यवाद में जब मिट्टी की घड़ा बनता है तो कहते हैं कि आपने बताया कि धर्म का परिवर्तन उसमें होता है तो धर्म का परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में भी हम यही कहते हैं ना कि घट तो उत्पन्न नहीं हुआ है वो एक कहना है कि ये पहले पिंड रूप में था मिट्टी थी कौन सा था पिंड मृत ये मिट्टी कैसी है पिंड रूप में है और यहां पर किस रूप में आएगी घट मृत मृत मतलब मिट्टी ये घड़े के रूप में घट धर्म और पिंड धर्म है तो मिट्टी ही दोनों तरफ यहां पहले पिंड रूप में थी और यहां पर घट रूप में और फिर जब टूट जाएगा तो कपाल अमृत हो जाएगा वो और कपाल अमृत भी जब चूरा हो जाएगा खिर जाएगा तो चूर्ण अमृत हो जाएगा है तो मिट्टी ही ना धर्म का परिवर्तन हुआ लेकिन जो धर्म आया है जो धर्म आया है वो पहले नहीं था लेकिन पहले था वो अनागत रूप में ये वर्तमान में यानी पहले वर्तमान नहीं था अब वर्तमान है और जब कपालमृत हो जाएगा तब वो अतीत में चला जाएगा अतीत हो जाएगा वर्तमान में नहीं रहेगा वर्तमान धर्म में रहता है तभी उपलब्धि होती है अतीत और अनागत में नहीं होती है तो ये बात इस परिस्थिति में भी हम अब क्योंकि कहते तो क्योंकि जब योग में जब कृष्ण आया था तो वहां पर चित्त के लिए ये सारे उदाहरण वहां प्रस्तुत हुए थे और ये दृष्टांत के रूप में वहां दृष्टांत में घटा रहे थे कि यहाँ परिवर्तन हो रहा है लेकिन धर्मी में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसी प्रकार चित्त की अवस्थाओं में तो परिवर्तन हो रहा है लक्षणों में तो लेकिन चित्त में कोई परिवर्तन नहीं ठीक है ऐसे मिट्टी तो जो कि तो है मिट्टी है यहाँ पर असत कार्यवाद है तो वहां पर तो अपन जैसे घट को कहते हैं कि घट पहले जो मिट्टी थी तब नहीं था तो बात ठीक है तो घट धर्म पहले नहीं था अब घट धर्म आ गया आप धर्म वाली भाषा में बोलोगे तो यूं बोल लो नहीं तो घट को एक अलग द्रव्य भी तो मानते हैं मिट्टी पिंड एक अलग द्रव्य था घट एक अलग द्रव्य जब वो नया धर्म आया उसको घट को एक द्रव्य मानते हो या नहीं वस्त्र को एक द्रव्य मानते हो या नहीं बस ठीक है उस संदर्भ में जो हम लोक व्यवहार में बातचीत करते हैं घड़ा एक द्रव्य है कपड़ा एक द्रव्य है वस्त्र एक द्रव्य है इस अवस्था में वो द्रव्य ही है तो वस्त्र उत्पन्न होने से पहले नहीं था तंतु थे मात्र तो सत्कार्यवाद में भी ये मानेंगे कि घट उत्पन्न हुआ है वहां पर क्या परिभाषित करेंगे धर्म आया ना भाई सत्कार्यवाद केवल ये कह रहा है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व सबसे कार्य की उत्पत्ति होती है अभाव से असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है उपादान का नियम है उपादान होगा तो कार्य उत्पन्न होगा ये बात तो नहीं स्पष्ट हो गई मैं पूछना ये चाह रहा था कि हम वहां घट को इस तरह से भी बोलेंगे कि वहां घट उत्पन्न हुआ है कोई आपत्ति नहीं जी? कोई आपत्ति नहीं है बोल सकते हो आप उस भाषा में बोल रहे हो लेकिन वो उस भाषा में बोलते नहीं है परिवर्तन हुआ है धर्मी तो वही है फिर भी हम उसकी घट संख्या को देते हैं बिल्कुल होते हैं। सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृति महान क्या क्रिया लाएंगे प्रकृतिर महान क्रिया क्या लाओगे वहां पर उत्पत्ति थे ये संख्या का है सत्कार्यवाद वालों का है उत्पन्न होना मानते हैं ठीक है न असत उत्पादः नृसिंहवत असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती मनुष्य के सिंह के समान मनुष्य का सिंह होता ही नहीं है मनुष्य के सिंह से कोई चीज बन जाए ऐसा हो सकता है क्या मनुष्य का सिंह ही नहीं होता है तो उससे बनेगी क्या कोई चीज ठीक है तो उत्पत्ति को उस रूप में वो भी मानते हैं आप धर्म परिवर्तन कह लो वो तो व्यास भाष्य में योग दर्शन में कहा ही हो तो उत्पत्ति के रूप में ही स्वीकार किया गया है सांख्य दर्शन में भी सत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद जिस तरह प्रयोग किया जाता है ऐसा बताया सापेक्ष कथन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वो लेकिन जैसा आप बता रहे हैं उत्पत्ति से वो अलग अलग सापेक्ष नहीं लग रहा सत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद सापेक्ष बता दो आप कैसे सापेक्ष अर्थ आजकल लिया जाता है वो तो सापेक्ष ही कहते हैं बताओ बताओ असत कार्यवाद का जैसे असत आप बता दीजिए मेरे बताए हुए को छोड़ दो अब आप जो प्रचलित है वो बताओ जो सापेक्ष है असत कार्यवाद असत से सत्कार्यवाद सत से उत्पन्न आपका कहना ये शायद कहना चाह रहे हूं मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं संशोधन कर देना गलत बोल दू तो असत कार्यवाद मतलब कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं था घड़ा अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं था यह असत कार्यवाद और सत्कार्यवाद घड़ा अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी था घड़ा अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी था तो न्याय दर्शनकार यही तो कह रहे हैं जो अपनी उत्पत्ति के पूर्व था विद्यमान था तो उसकी तो उत्पत्ति ही नहीं उत्पन्न होगी आज के वाले में भी जो है अगर आप उसको सत मान लेते हो तो वो सत मतलब विद्यमान है जो विद्यमान है उसकी क्या उत्पत्ति होती है उत्पत्ति तो जो नहीं है उसी की होती है तो जो असत्कार्यवाद असत्कार्यवाद में क्या माना घट घट उत्पत्ति के पूर्व नहीं था इससे पूर्व नहीं था और सत्कार्यवाद क्या मान रहा है घट उत्पत्ति के पूर्व था ये कह रहा है नहीं था तो ये परस्पर विरोध हो गया ना दोनों में यही कहना चाह रहे हो आप ऐसा लिया जाता है परस्पर विरोध दिखाना है क्योंकि विरोध में तो आनंद आता है बहुत देखो ये वो कह रहा है वो ये कह रहा है आनंद आता है ना दो विद्वान जब लड़ते हैं आपस में आनंद आता है ना दूसरों में कि देखो ये भी अपने को विद्वान कहता है ये भी अपने को विद्वान कहता है ये दोनों लड़े आज आनंद आया बहुत दिनों ये आनंद लेते थे ये अपने को विद्वान कहता था और हमारे को चुपचाप बैठना पड़ता था ये भी अपने को विद्वान कहता था और हमारे को चुपचाप रहना पड़ता दबाव अनुभव होता है ना थोड़ा सा और आज ये है आज ये हो रहे हैं अब इनकी विद्वत्ता पता लगेगी ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो दोनों तो विद्वान नहीं हो सकते कम से कम एक की विद्वत्ता तो समाप्त हो जाएगी और मेरे ऊपर से दबाव हट जाएगा आनंद आता है ना दो परस्पर विपरीत होते हैं आप इस ढंग से भी दो तो मैं अब इसको सामंजस्य का प्रयास करता हूँ प्रश्न स्पष्ट कर दूं आपने जो बताया मैं ऐसा ही पूछना चाह रहा था साथ में ये भी कि जब सत में अभी आज और निश्चितात्मक कर दिया और सत्कार्यवाद दोनों परस्पर वृद्धि ही होनी चाहिए ऐसा भी लगता है सत्कार्यवाद विपरीत होना चाहिए असत्कार्यवाद विपरीत मान लो मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है भाई मेरे को जो कहना था वो तुमने कह दिया वैसे आपको उस ढंग से जो मैं अलग ढंग से बोल रहा था अविरुद्ध मानते हुए ठीक है आप इसको विरुद्ध मान के चलते हो तो वो स्वतंत्रता है उसकी संगति का चलवाएंगे किसकी विरुद्ध मानते हुए तो वो तो मैं करने का प्रयास कर रहा था ना अभी मैं ये कह रहा था कि ऐसा माने तो भी क्या कर सकते हैं वही तो मैं बताने जा रहा था फिर आपने कहा नहीं मैं पहले अपनी बात कह लो अगर ऐसा भी माने तो हम थोड़ा सा क्या या परिवर्तन करेंगे असत कार्यवाद घट अपनी उत्पत्ति से पूर्व घट रूप में विद्यमान नहीं था। घट अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप में विद्यमान था, घट कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कार्य रूप में विद्यमान नहीं था, घट अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप में विद्यमान था। ये जो जिस सत का निषेध कर रहा है वो किसका, कार्य रूप में नहीं था, और ये जिस सत्ता को बता रहा है वो किसको, कारण रूप में था। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप में था। अब उसी को दूसरे शब्दों में, जैसे मैंने वहां बोला था कि कोई भी कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है तो उसका कारण अवश्य होता है, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, वही बात आ जाएगी। और ये कह रहा है ये जो कार्य था इससे पहले ये विद्यमान नहीं था। कौन, कार्य, कार्य विद्यमान नहीं था, वो कारण का निषेध नहीं कर रहा है। इन्होंने आज जो वाक्य आया ये देखा भाष्यकार का, ये जो वचन था वो यही तो कह रहा था, उपादान नियम का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो असत बता रहा हूं वो तो बुद्धि सिद्ध है, और ये उत्पन्न हुआ है तो इसका कारण मिट्टी तो मैं भी मान रहा हूं, उपादान नियम को वो स्वीकार कर रहा है। असत कार्य को कहते हुए वो ये नहीं कह रहा है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई है, उपादान नियम को खंडित नहीं कर रहा है वो। इसी तरह से ये उपादान नियम की दृष्टि से कह रहा है कि यहां कुछ उपादान था, कारण था, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहा है कि घट घट के रूप में पहले था। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको सत्कार्यवाद की पुस्तकों में, यानी सांख्य योग में, जहां वो कह रहा हो कि घट घट से उत्पत्ति के पूर्व घट रूप में विद्यमान था, एक भी वाक्य नहीं मिलेगा। तो जब वहां है नहीं तो आप उनके उस सिद्धांत को उस रूप में प्रस्तुत करके अनावश्यक क्यों विरोध खड़ा करो। हाँ, वहां ऐसा उदाहरण मिलता हो तो है। आज वाला देखो ना, ये जो इन्होंने कहा नहीं, 514 बुद्धि सिद्धम तु तत् असत, 50वां सूत्र, इदम अस्य उत्पत्ते समर्थम न सर्वमिति, ये सिद्धांति का सूत्र वो स्वीकार कर रहा है, यह इसकी उत्पत्ति में समर्थ है, यह इसको उत्पन्न कर सकता है, उत्पत्ति के लिए समर्थ है। कौन, मिट्टी, अर्थात मिट्टी का निषेध नहीं कर रहा है वो। इति प्राग उत्पत्तेर नियत कारणम कार्यम, उत्पत्ति के पूर्व कार्य नियत कारण वाला होता है, उसका निश्चित कारण होता है, इसको स्वीकार कर रहा है। ये बुद्धिया सिद्धम, ये बुद्धि से सिद्ध है कि उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। सिद्धम उत्पत्ति नियम दर्शनार्थ, क्योंकि उत्पत्ति का नियम देखा जाता है। उत्पत्ति का नियम क्या, उत्पत्ति का नियम मतलब कि उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, इसका मतलब है उत्पत्ति का नियम यह हो गया कि सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं होती है, और उपादान होता है तो ही उत्पत्ति होती है। तस्माद उत्पादान नियम नियमस्य उपपत्ति ही, इसलिए उपादान नियम की तो सिद्धि होती है। पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप दिया था कि आपके पक्ष में तो उपादान नियम नहीं बनेगा, असत वाले पक्ष में, पिछली पंक्ति देखो, पिछले पृष्ठ की अंतिम, यत् पुनरुक्तम प्राग उत्पत्ते कार्यम न असत उपादान नियम आदिति, न असत उपादान नियम आदिति, और इसी तरह पहले भी जो खंडित किया था, न असत उपादान नियमात, उपादान के नियम से असत नहीं हो सकता, अर्थात उपादान का नियम तो मानना होगा, इसलिए असत वाला कथन आपका ठीक नहीं है। तो सिद्धांति कह रहा है कि असत वाले पक्ष में भी तो उपादान नियम घट रहा है, हम उपादान नियम का निषेध कहां कर रहे हैं। तो ये असत कार्यवाद उपादान का निषेध नहीं कर रहा है, कभी नहीं करता है, ये इन वाक्यों से तो एकदम स्पष्ट है। वैसे भी नहीं आप कह सकते, कहीं ये नहीं कहते ये कि बिना मिट्टी के घड़ा उत्पन्न हो रहा है, अभाव से भाव की उत्पत्ति असत कार्यवाद नहीं कर रहा है। जिस तरह से आज प्रचलित है अर्थ इन सत्कार्यवाद असत कार्यवाद का, उस दृष्टि से तो दोनों ही खंडित हैं, इस दृष्टि से दोनों सिद्ध हैं, दोनों में संगति है, उस दृष्टि से दोनों गलत सिद्ध होंगे। कैसे, असत कार्यवाद का अर्थ क्या किया कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, असत से कार्य की उत्पत्ति होती है, असत कार्यवाद अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, तो ये तो खंडित है, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती ही नहीं है, प्रत्यक्ष से असिद्ध है। अगर असत कार्यवाद का ये अर्थ लें कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, खंडित होगा ना ये, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, विज्ञान से असिद्ध है, प्रत्यक्ष से असिद्ध है, तो ये खंडित है, असत कार्यवाद बिल्कुल गलत है उस संदर्भ में। और सत्कार्यवाद का अर्थ लेंगे कि कार्य उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान था, घड़ा उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान था, ये भी खंडित है। कप घड़ा उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान था, कपड़ा उत्पत्ति के पहले विद्यमान था, तो घड़े और वस्त्र को बनाने की आवश्यकता कहां है? ऐसा हम कभी भी नहीं देखते कि जिसकी उत्पत्ति हो रही है वो उससे पहले भी विद्यमान हो, ऐसा कौन सा होता है? तो अगर उस तरह के अर्थ लेंगे तो ये दोनों ही खंडित है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है, अयुक्ति युक्त है। तो क्या उस तरह से मानेंगे हम कि भाई ये गलत कहे हुए हैं? हम इसको भिन्न ढंग से देखते हैं, ये कोई खिंचातान नहीं है, उनका वही अर्थ है, उनके शास्त्रों को देखने से वही अर्थ आता है। जो हम निकाल रहे हैं जबरदस्ती अर्थ, वो तो शास्त्र में मिल ही नहीं रहा है, आप उसको उस ग्रंथ का सिद्धांत कैसे मान सकते हो? ठीक है, हाँ जो आप सर बता रहे हैं ये ठीक है, मतलब इस तरह से ही है, बाहर जो दूसरी मान्यता प्रचलित है अच्छा हो, यदि इस तरह का आप लेख लिख के पत्रिकाओं में जगह दूसरे जो आप है ना विश्वविद्यालय आदि में आप है ना विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय वाले बहुश्रुत होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, वहां स्थान नहीं होता है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी भी तो पूर्ण होने के लिए ही जाते हैं वहां पर हैं। विद्यार्थियों को भी जो गाड़ी में आते हैं ना, जूते पहन के आते हैं, टाई लगा के आते हैं, आधुनिक ढंग से आते हैं, वो जानकार होते हैं, क्योंकि योग्य व्यक्ति होता तो नौकरी लगी जाती है उसकी। भटक तो कौन रहे हैं जिनकी योग्य नहीं है, कहीं और नहीं लग रही तो साधु संत बन गए। साधु संतों के लिए यही है, लाल कपड़े कौन से पहनते हैं? जो विद्वान नहीं बन सकते, विद्वान नहीं होते, पौराणिकों में भी और आर्य समाज में भी ऐसा मानते हैं कि साधु संत तो वो बनते हैं जो मूर्ख होते हैं, जो विद्वान नहीं होते, इस तरह की मान्यताएं प्रचलित है। कुछ अपवाद को छोड़ दो, नहीं तो अधिकतर यही मानेंगे, क्योंकि यदि वो योग्य होता तो गृहस्थ में जा सकता था, नौकरी लग सकती थी, मकान होता अपना, पद प्रतिष्ठा होती, भिखारी नहीं बनता, दूसरों से मांगता फिरता नहीं। वैसे तो दिग्विजय जाता है, ऐसा होता है ना, अधिकांश ऐसा ही होता है, और अगर अवसर है तो आप लिखो। यहां तो हमारे यही पढ़ाया जाता है, हमेशा यही पढ़ा रहे हैं, वर्षों से यही पढ़ा रहे हैं, यही बोल रहे हैं, यही पढ़ाए, ठीक है। वो कहेंगे नहीं आप गलत कह रहे हो, ठीक है गलत कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। जैसे एक अच्छा जी ने पुस्तक लिखी है, ऐसी एक छोटी सी पुस्तक लेखों की दर्शनों में जो मतभेद दिखाया जाता है उस पर अगर आप मेरे को क्यों पकड़ रहे, आप लिख दो ना, आप में से कोई भी लिख दो, इतने सारे हैं अभी, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं नया दर्शन को। इस बार आप अच्छी तरह पढ़े लेकिन पढ़ाने वाले तो आप हो, तो पढ़ाने वाला ज्यादा जानता है ना, आप लोग लिख सकते हो, ये कोई कठिन विषय थोड़ा है। मेरी प्रतीक्षा सूची लंबी है, अभी बैलगाड़ी की तरह से काम होते हैं मेरे, तो वो बहुत बहुत बहुत बहुत पीछे। हाँ कभी जिज्ञासा समाधान चल रहा हो परोपकारी में, कोई प्रश्न करे तो उत्तर देना पड़ता है, सोमदेव जी दे देंगे, या कभी मैं कर रहा हूंगा तो उस समय प्रश्न आया तो उस प्रवाह के अंदर तो दे दूंगा, यूं अब उसके लिए अलग से लेकर के बैठना लिखना, ये तो ये एक विषय है क्या? ऐसे 50 विषय हैं, ऐसे 50 विषय हैं दर्शनों के और बहुत सारे विषय हैं, ये तो कभी मैं शांति से बैठूंगा और जब भाष्य लिखूंगा या करूंगा तब वो सारी बिंदुएं लेते लेते विस्तार से पक्ष विपक्ष विवेचना करते हुए उपस्तुतिकरण होगी। लेकिन उसके लिए जब भी समय निकलेगा तब है, बाकी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लिख देंगे और आप उसमें बार देख लेना करेक्शन आपके नाम से मेरे नाम से क्यों छपेगा, जब इन्होंने लिखा है तो इनके नाम से छपेगा, ऐसा नहीं होता संपादन के ऐसा ही होता है। देखो पहले आपने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, अर्थात क्या नहीं होता, जो लिखे उसके नाम से ना छपे। अब तो फिर आपने थोड़ा संशोधन कर दिया है, ऐसा ही होता नहीं, ऐसा ही होता है, नहीं प्राय ऐसा होता है, क्या बोले था, ऐसा ही होता है, विरुद्ध बोले थे, ऐसा ही होता है, अर्थात लिखता कोई है और नाम से किसी और के छपता है। ठीक है, वो उस प्रक्रिया में होता है जब किसी ने निर्देश दिया कि इसको आप ऐसे ऐसे लिखो। ठीक है, तो मैं दे नहीं रहा हूं ना इनको निर्देश, मैं इनको निर्देश दू कि भाई आप इस लेख को ऐसे ऐसे लिखो और फिर मैं अपने नाम से लिखूं, मेरे नाम से छप जाएगा तो होगा क्या, फिर मेरी हो जाएगी, नाम से कौन पढ़ेगा ना, मेरे नाम से कौन पढ़ेगा। आप जिन जिन लोगों को आप भेजना चाह रहे हो वहां कौन जानता है, यहाँ के लिए तो बोल ही दिया है मैंने, जिनको पता है यहाँ तो मैं बोल ही देता हूँ, और जिनके लिए ये लिखना चाहते हैं जो लक्ष्य है वहां कौन जानता है, वो नाम से वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये लिखे चाहे मैं लिखूं, इनका फिर भी हो जाएगा, ये विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं वहां पर परिचित होंगे कि हाँ भाई यहाँ का इस कॉलेज का पढ़ा हुआ है। ठीक है, और पूछना है किसी को, बोलो। इनका कहना है कि सत्कार्यवाद में ऐसे भी कथन करते हैं कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी कारण में था, घट मिट्टी में था, लेकिन मिट्टी में अनुद्भूत रूप में था, उद्भूत रूप में नहीं था। ठीक है, उद्भूत का मतलब हो गया वो वर्तमान लक्षण में है, व्यक्त है वर्तमान में, और अनुद्भूत में था मतलब अनागत लक्षण में है। ठीक है, और अतीत का मान लो लगाओ, लेकिन किसी भी चीज का होना ना होना वर्तमान पे कहा जाता है, ये व्यवहार है। जो अगर वो अनागत लक्षण में है उसका मतलब है कि उसमें ये सामर्थ्य है कि वो बन सकता है। अब मिट्टी में सामर्थ्य केवल घड़ा बनने की नहीं, जिस मिट्टी से घड़ा बन गया हम कहें कि भाई इस मिट्टी की घड़ा बनने की सामर्थ्य थी, भाई मिट्टी की तो सामर्थ्य दिया बनने की भी थी, और भी कुछ बीसियों चीजें मिट्टी की बन सकती हैं, उन सबके बनने की सामर्थ्य उसमें थी, लेकिन बनी तो नहीं वो सब, जो बन गई। अब तंतु से कुछ भी बन सकता था, वस्त्र भी बन गया, कुछ और भी बन सकता था। तो आप यूं कहने को कह लो, अगर तात्पर्य यह है कि घट मिट्टी में भी था, ये कथन करते हुए भी वहां तात्पर्य है कि वो अनागत रूप में था। अनागत का मतलब हम ये खोलेंगे कि सामर्थ्य के रूप में था, कि वो बन सकता था, ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कहे नहीं ये वर्तमान में तो अभी प्रकट हो रहा है, यहां भी घड़ा घड़े के रूप में ही था लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी जो व्याख्या करते हैं कि यहां वर्तमान ये एक धर्म है, धर्म यहां वर्तमान में है, अब ये ही धर्म यहां भी था और ये अनागत था मतलब अनुद्भूत था, अव्यक्त था, अप्रकट था, लेकिन था अवश्य, किस रूप में, घट घट के रूप में था, घट घट के रूप में ही था लेकिन अव्यक्त रूप में था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये व्याख्या तो वो संगत नहीं लगेगी। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसी वो हम रूप आदि के संदर्भ में प्रकृति में ले रहे थे, रूप आदि गुण तन्मात्राओं में आए वो व्यक्त हो गए, वो कहें कि जी सत्वर स्तंभ में अव्यक्त रूप में थे, ठीक है आपको अव्यक्त कहना है अनागत कहना है कह लो, लेकिन वहां भी रूपादि गुण थे तो रूपादि गुण ही लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे, ये कहना हो तो फिर वो नहीं बात घटती कि रूप आदि वहां थे स्पर्श आदि थे, नहीं होने तो चाहिए, हमें पता नहीं लग रहे लेकिन थे वहां, हम ये पकड़ करके बैठ जाते हैं। न मिट्टी में घड़ा तो है, अगर मिट्टी में घड़ा नहीं होता तो घड़ा कैसे बनता, अगर मिट्टी में घड़ा नहीं होता तो घड़ा कैसे बन जाता, अभाव, अगर हम मिट्टी में घड़ा न हो और फिर घड़ा उत्पत्ति मान रहे हैं तो अभाव से भाव की उत्पत्ति मान रहे हैं, तो मिट्टी में भी घड़ा था, मिट्टी में दिया भी था, मिट्टी में सुराई भी थी, मिट्टी में सब चीजें थी, स्वीकार करोगे। वहां अनागत या अव्यक्त रूप का मतलब यही है, वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा हो ऐसा नहीं, वहां है ही नहीं, बस सामर्थ्य कथन किया जा रहा है, उसमें ये सामर्थ्य है कि वो घड़ा बन सकता है, ये बात ठीक है, ये स्वीकार्य हो जाएगी। सत्वर स्तंभ से रूपादि गुण प्रकट होते हैं बनते हैं, इस रूप में सामर्थ्य स्वीकार्य, लेकिन रूपादि थे और हमें नहीं पता लग रहे हैं इस रूप में जो कथन है वो मेरी तो समझ में नहीं आता है फिलहाल, हालांकि इस ढंग से भी बहुत से विद्वान व्याख्या करते हैं, वो प्रचलन में है, पर उसको इस रूप में अगर हम कहें जो पहले भी व्यक्त अव्यक्त वाली बात चल रही थी, प्रकृति में आप कह लो अव्यक्त हैं, अव्यक्त का मतलब ये नहीं कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और फिर भी हैं वहां पर, उस रूप में आए ही नहीं है, सामर्थ्य है उसमें रूपादि के, रूपादि की प्रकटीकरण की उसमें सामर्थ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रूपादि है नहीं वहां पर अभी, उसको रूपादि रूपादि कहा ही नहीं जाता है, रूप कहा ही तब जाता है जब वो इन तन्मात्राओं के स्तर पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा दार्शनिक है और आपको आजीवन व्यस्त रखेगा, ये जब जब आपको कुछ सोचने की बातें होंगी, कुछ बिंदु हैं वो हमेशा बने रहते हैं, आप समझ भी लो फिर दूसरा कोई उठा देगा, फिर कुछ और कहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा चलेगा, थोड़ी थोड़ी बात होगी, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद और ये कुछ चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, प्रणाम। ओ